अल्लाह आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तेरी सांसों की उजड़े है खेत रे, उजड़े है खेत रे, उजड़े है खेत रे, जैसे मुट्ठी से फिसले है रेत रे। अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले तो दिल गुले तो दिल गुले गुल, अल्लाह मेहरबान। कमजोरी में घोल दे जरदा, घोल दे जरदा, घोल दे जरदा, खुदा मददगार है अगर हिम्मत है मरदा, हिम्मत है मरदा, वही हिम्मत है मरदा, जैसा आगाज वैसा अंजाम है, वैसा अंजाम है, वैसा अंजाम है, हरकत मैली तो मैला ही नाम है, मैला ही नाम है, मैला ही नाम है, जैसा आगाज अंजाम है, हरकत मैली तो मैला ही नाम है, माया माया माया रे माया, दोज़ख का सामान बचा के ईमान चला रे इंसान। अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले तो दिल गुले तो दिल गुले गुल, अल्लाह मेहरबान। अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले तो दिल गुले तो दिल गुले गुल, अल्लाह मेहरबान।